utrzymać tego co mam i nic mi powiedz, czy podołam temu. Każde z ich spojrzeń na pamięć znam, choć tobie wydaje się, że jest ich zbyt wielu. Ej, nie mam już ponad celu, kurwa, weź przeliteruj im prawdę. Większość z nich trzyma duszę w portfelu, oddaliby wszystko, żeby grać tutaj za mnie. Jest 7 sierpnia, 4:15, właśnie mija 13 roki. Jestem pewny, że gdy wkrótce zgasnę nad moim grobem, rzadko spotkasz tłok. Każdy kolejny krok przybliża mnie do niej, wijący się w spasmach na łożu róż. Niech wreszcie położy na mnie swoje dłonie, ja niczego innego nie muszę mieć tu. Potrzebuję usłyszeć, że chcesz mnie, że wierzysz we mnie tak ślepo. Muszę wiedzieć, że przede mną brzeg jest, nawet jeśli ma być daleko. Nawet jeśli brakuje nam czegoś znów, nie chcę wiedzieć nigdy. Bez tych kilku rzeczy nie mam nic z tego tu. Żyję modlitwą innych. Potrzebuję usłyszeć, że chcesz mnie, że wierzysz we mnie tak ślepo. Muszę wiedzieć, że przede mną brzeg jest, nawet jeśli ma być daleko. Nawet jeśli brakuje nam czegoś znów, nie chcę wiedzieć nigdy. Bez tych kilku rzeczy nie mam nic z tego tu. Żyję modlitwą innych. Mój syn będzie pisać o mnie i choć nie pozna mnie, nie umie zapomnieć. Ojciec był jak toczący się kamień ponoć, a jeśli upadał to tylko jak żołnierz. Tylko tak, choć nie słuchał niczyich rozkazów nigdy. Ponoć ma w garści cały świata, tylko kobiety potrafiły go skrzywdzić. Mój ostatni rok był dziwny, długi jak nasze blizny, pęk gwałtu wiarę. Wydawałem się być mniejszy niż mali, wciąż jadąc ku słońcu na koniu ze stali. I znów widzę ją w oddali, leżąc pośród róż, łamiemy ciszę. Niech da mi tutaj jeszcze 5 minut, a potem może odebrać mi życie. Potrzebuję usłyszeć, że chcesz mnie, że wierzysz we mnie tak ślepo. Muszę wiedzieć, że przede mną brzeg jest, nawet jeśli ma być daleko. Nawet jeśli brakuje nam czegoś znów, nie chcę wiedzieć nigdy. Bez tych kilku rzeczy nie mam nic z tego tu. Żyję modlitwą innych. Potrzebuję usłyszeć, że chcesz mnie, że wierzysz we mnie tak ślepo. Muszę wiedzieć, że przede mną brzeg jest, nawet jeśli ma być daleko. Nawet jeśli brakuje nam czegoś znów, nie chcę wiedzieć nigdy. Bez tych kilku rzeczy nie mam nic z tego tu. Żyję modlitwą innych.